împotriva unor acestea. Nu este lege. Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm, să nu fim iubitori de mărire, de șartă, supărându-ne unii pe alții și pismuindu-ne îndreptați pe unul ca acesta cu Duhul blândății, luând seama la tine însuți, ca să nu cazi și tu în ispită. Purtați-vă sarcinile unii altora, și așa veți împlini legea lui Hristos. Pace ție, cititorule! Evanghelie, pace tuturor.